الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم اتم سفارة سورة انعام آيات نمبر 125 126 127 128 129 اتم سفارة سورة انعام آيات نمبر يوصل فنزيش يوصل شپگيش يوصل ويش يوصل اتيش يوصل یو کم دیر ندین مخ کی سبق کی اللہ پاک او فرمائل چی طول عمر دا دین مخالفت دا حق مخالفت دا دا قوم سردارانو مشرانو دنیا دارو خلقو کرده دا دین مرستا اغا غریبو خلقو کرده نیلن سبق کی اللہ پاک فرمائی چی اللہ پاک چاہتا اغواری و ہدایت و تکی اسلام طرف تا دین طرف تا نیکی طرف تا داغ سینہ کولو کی زلے کولو کی او چی اللہ اغواری چی دے گمراشی نداغوی علامہ دائی چی داغی زلے را تنگ شی دین طرف نیک و اعمال و طرف دا اس چکم آیات منگوائی چکل دا نازل شو صحابه کرام و پیغمبر علیه صلات و سلام نتپوسو یا رسول الله صلی الله علیه و سلم شرح صدر سمانه دا فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام چا تا هدایت الله اراده او کی نداغ سینه کولو کی اسلام تر یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم شرح صدر سے شیر پیغمبر علیہ السلام ته فرمایا چې الله پاک د یو مؤمن پزل کی یو نور پیدا کی بیا حق خبره دی ویني پاغه باندې سوچ کوي او هغه قبلی دی زل کی یو رڼا یو نور الله واجه حق خبره په آسان باندې هغه قبلی او د حق نه خلاف خبرې د ګناه کارونه بیدینی د هغې نه د ده نفرت وي او یرې دي کېږي صحابه وفرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې څه علامت هم وي چې دا سړی وپېژندي چې یره د ده شرح صدر شوې ده د دې سینا کولاو د دین طرف ته دی بس علامه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمای د داسې سړي علامه دی چې د ټول رغبت او توجه هغه آخرت او د هغې نعمتونو طرف دی، د دنیا نه د زړه مور وي، دنیا کارونو ته د ډېره توجه نه وي، دین طرف ته توجه وي. یو منځو کې دا کور ته نه راغلی، بیا اودس تیاری او بیا مانځه ته ځان تیاری چې بیا جومات ته ځه. قرآن تلاوت چې کوي نو خوند ورکوي. ول یوه سپاره تلاوت وکړي وي، زه یغه ټایم شته لږ شانتې به نورم وکړم، یو پو به پسې نورم وي. نیکي ولا خوند ورکوي، دې علامه ده. نو الله پاک دې آیاتونو کې فرمایي چې چاته زه وغواړم نو دغه نور ورته نصیب، او ده ته د هدایت په لاره د حق په لاره تلل آسان کړم. او د چا چې ګمراهي وغواړم اراده وکم نو د هغه زړه را تنګ کړم دین طرف، هغه له نیکي بیا خوند نه ورکوي. د دنیا د خواهشات او لذتونه دا هغه ته مرغوب شي، شپه ورځ د دې په هغه ګناهونو کې مبتلا وي، او هغه وله مزه او خوند ورکوي. بېدیني ورته خوږه شي چې څوک ورته وایي جومات ته راځه، نو جومات ته بیا د ده زړه نه کېږي. ټول خلک جومات ته روان شي، دیم د شرمه روان شي، خو بیا داسې ډډه وکړي چې ته یو طرف ته لاړ شي. قرآن مجید په ټول عمر کې روانه، ذکر و اذکار ته زړه نه کېږي، او چې جومات ته بوځې ته به وایي اسمان ته خېږي، غر ته خېږي. کأنما یسعد فی السماء، لکه چې ته اسمان ته خېږي، اوچت ځای ته خېږي، داسې ورته ګران کار ښکاري. الله پاک فرمایي فمن یرید الله، په چا چې اراده وکړي خدای پاک، ان یهدیه، چې هدایت وکړي دتا، یشرح صدره للاسلام، کلو کی سینه د هغه زړه د هغه للاسلام اسلام طرف. ومن یرید، او په چا چې اراده وکړي ان یضله، چې گمراه کړي دلرا، یجعل صدره، وګرځي زړه د هغه سینه د هغه حرجا ضیقا، لنډه حرجا تنګه، لنډه تنګه شي د سینه. کأنما یسعد فی السماء، گویا کی دی خیجی اسمان، لکه سړی چې اسمان ته خیجی. سمان امراد یا اسمان دی، او یا سما اوچتوالی ته وایي. نو چې اوچت سړی خیجی، اوچت غر ته خیجی، او بره کلایه باندې خیجی، نو دا سا لنډه لنډه شي. نو دې چې دین طرف ته راځي، نو د سینه را تنګه شي او را لنډه شي. کذلک، همدغه رنګه یجعل الله، ګرځي خدای پاک الرجس، هغه عذاب، علی الذین، په هغه کسانو باندې، لا یؤمنون، چې هغوی ایمان نه راوړي. ایمان نه راوړي، الله یې دقسې په عذاب کې مبتلا کوي. الله اراده کوي چې دله زه عذاب ورکړم. عزتمندو، دا مونږ اورو د دې نیکانو صالحانو متعلق، چې دې ټوله شپه خدای ته ولاړ او عبادت کوي، ټول ورځ دې د الله عبادت کې تیره کړي، نر ورځې روژه وي او ټوله شپه چې دی نو د الله عبادت کوي. الله پاک د هغه شرح صدر کوي، هغه ته دا کار ګران نه ښکاري. مونږ ته یو ډېر مشکل او ګران کار ښکاري چې دا به څنګه دا روژه په دې سخته ګرمۍ کې نیسم، او بیا د شپې ټوله شپه به خدای پاک ته څنګه ودرېږي. په دوه درې شپې، په دوه درې ورځې کې ختم کول د قرآن مجید څونه ګران کار مونږ ته ښکاري. نیکانو صالحانو خلکو ته ګران نه ښکاري، هغوی ته دا آسان کار ښکاري. الله یې زړه کولو کوي. علماو لیکلي دي بعضې کتابونو کې، یو عالم تیر شوی دی، مولانا لال حسین اختر رحمه الله، اول کې قادیانی و، وروسته اسلام قبول کړ، ایمان یې راوړ، مسلمان شو. یو ځل دې چاته پوس وکړ، وایي ته څنګه توبه دې وویسته او د مرزاییت قادیانی توب نه راوړی دی، مسلمان شو. نو دغې عالم ورته وایي، وایي یو ځل زه ودومه، خوب کینم چې خلک ولاړ دي داسې په قطار باندې، وایي ما زه ورغلم، ما تپوس وکړه چې څه چل دی تاسو په قطار ولاړ. نو یو کس راته وی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام را روان دی او موږ ورته په قطار کې ولاړ یو. دا ټول د هغه د زیارت بندوبست چې د پیغمبر علیه السلام زیارت دی. وی زما قطار کې ودرېدم، ما وی چې زم د پیغمبر علیه السلام زیارت په وکم. دی قطار کې ولاړ یم، دې خلکو ته وګومې کتل، وی د هر سړي په سر باندې یو یو بلب بل دی. وی چې ما داسې خپل سر ته وکتل نو وی بلب و خو رڼا پکې نه وه، بلب مړ و. وی زه ډېر خفه شوم او شرمنده شوم چې د ټولو په سرونو باندې بلفونه بل دي او زما په سر باندې بلب مړ دی. خیر دغې ملامتیا ملامتیا کې دا قطار داسې روان و روان و روان و. اخره کې زه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ور رسیدم، خو ډېر شرمنده وم. وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره مې مصافحه وکړه. وی ما ته یې وی چې ته بره وګوره. وی ما چې بره وکتل وی زما هغه بلف چې وه هغه رڼا شوې، هغې کې رڼا راغلې وه. وی به زه د خوبه راپاڅېدم، یقین مې راغی چې اوسه پورې زما د ایمان هغه بلب هغه مړ و، اوس زما د ایمان بلب هغه رڼا شو. ای بس ما ایمان راوړل، پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبري مې ومنله چې دا د الله حق پیغمبر دی، اخیری پیغمبر دی، د نه وروسته بل پیغمبر نشته. زما دغه عقیده وه چې د نه وروسته بل پیغمبر شته، نو زما د ایمان بلب هغه ما بیا توبه وویست او زه مسلمان شوم. عزتمندو د ایمان بلب الله دې ځای کې دغه خبره کوي شرح سبب د ایمان هغه بلب د زړه هغه چې دی نو بلکې خدای پاک. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو سړی ګناه وکړي او توبه ونه باسي نو په دې زړه باندې یو تور داغ ولګي. که توبه استغفار وکړي خو هغه ګناه ختم شي، هغه داغ ختم شي. که دې توبه ونه باسي نو بله ګناه وکړي نو بیا بل داغ پرې ولګي، بلې ګناه سره بل داغ ولګي، بیا ورو ورو ورو ورو هغه زړه تک تور شي. هغه د زړه بلف د ایمان هغه بلف هغه ورو ورو مړ کېږي، د هغې هغه رڼا هغه ختمېږي. رو کلا بل ران علی قلوبهم، زړه زنګ شي بیا هغه بلف مړ شي. د دې نیکانو صالحانو خلکو د زړه بلف هغه بل وي، هغوی د نیکي خوند ورکوي، مزه ورکوي. امام محمد رحمت الله علیه دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد دی، د یو مذهب امام او مجتهد دی. د څوارلسو کالو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجلس ته راغی، د یو مسلې تپوس یې وکړ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وایي، وایي د ماسخوتن لمانځه نه وروسته یو هلک دی او هغه بالغ اوس دا د ماسخوتن لمونځ به دې دوباره راګرځوي که به یې نه راګرځوي. د دې نه مخکې خو په ده فرض نو، اوس د ماسخوتن لمونځ شوی دی او د دې نه وروسته یو سړی بالغ شو، یو هلک بالغ شو، بلوغ ته ورسېد، دغه لمونځ به دې راګرځوي که به یې نه راګرځوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ولا جواب ورکړ، وایي دغه لمونځ به دې راګرځوي ځکه د ماسخوتن وخت لا داخل او دې کې دې بالغ شو، نو دې به لمونځ کوي او د ماسخوتن لمونځ به کوي، دوباره به راګرځوي. امام محمد رحمت الله علیه پاسید او د جومات په ګوټ کې ودرېد او د ماسخوتن لمونځ یې راوګرځ. دا ړومبۍ مسله وه چې په دغه وخت کې ده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه تپوس کړ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تعجب سره اظهار فرمای، وی دا هلک انشاءالله الله به د ده زړه د علم نه ډکوي، د خپل نور نه به یې ډکوي. امام محمد رحمت الله علیه په یو بله موقع باندې بیا راغی خپل پلار سره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجلس ته. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته تاسو کو په قران مجید دی یاد دی د وتوی حضرت ما نه می دی یاد څلګ لګ حصہ می یاد ورته وی تل اول د قران مجید حفظ وک بیا بر ازی زمانہ به نور علوم یاد فقه علوم به بیا رست یاد امام محمد رحمت الله علیه لا ور وځي پس بیا راغی افتا پس بیا راغی قرآن مجید مکمل یاد کړی په ور وځي کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته امتحان واره یو ځای تپوس کړی بل ځای تپوس کړی بل ځای تپوس کړی قرآن مجید ورته ښه کلک یاد و چې ښه تسلي یې وشوه بیا ورته وی راځه اوس په درس کې شامل شه بیا د فقه په درس کې د قرآن او د حدیث په درس کې بیا شامل شه یو لوی عظیم مجتهد الله د هغه نه وګرځ د زړه هغه شمع او د زړه هغه بلب هغه یې رڼا وه الله والا دغه زړه رڼا کړی هغه عزتمندو دا داسې رڼا ده چې د چا د زړه یو بلب یو ځل رڼا شو هغه بیا مړ کېږي نه پونکوسه یې چراغ بجایا نه جایږ هغه بیا په پکو نه مړ کېږي خو چې الله د چا زړه روښانه کړي او دغه نور پکې وردن نه کړي ابو مسلم خولانی رحمه الله یو وینځه وه د هغې وینځې هغه سره ډېره سخته نالګي وه دښمني وه وساته خو مجبوري وه وینځه وه چې کله به یې خوراک ونه تیار کړ نو زهر به یې پکې ورته واچو کوبه به یې ورکولې په هغې کې به یې ورته زهر واچو امام خولانی رحمه الله هغه خوراک پکو او سکاک پرې کو ډېره وخت پس هغه وینځې د تپوس وکوي حضرت د ډېرې زمانې نه زه تا له زهر در کوم او په تا اثر نه کوي هغې ورته وي ولې داسې کې وایي زه وایم چې مړ به شي او زه به ازاده شم او ته مرې نه لوی عمر دې دی بوډا شوې مرګ دله نه راځي زه وایم چې کله به ته مړ شي چې زه ازاده شم خپلې ازادۍ ته بس هغې تلوارې نو ټول عمر مې دله زهر درکړل خو هېڅ اثر دباندې نه کوي دا څه چل ابو مسلم خولانی رحمه الله ورته وفرمایل وایي کله چې ته ماله خوراک راوړې یا اوبه راوړې سکاک راوړې نو زه چې هغه کوم نو زه بسم الله الرحمن الرحیم وایم نو هغه زهر په ما اثر بیا چته کوي ما خو کریمه ویلي هغې دغه بلب نه مړ کېږي دغه نور نا پا زهر رو بانده بیا نمال کی نختمی کی دا دست رانا چه دا چه از لطه دا ایمان رانا ورکوش تا سو گره من دنیا کی کفار شروع دی مسلمان ختم الغواری اسلام ختم الغواری دا غیر پار آقوی طول دا دنیا وسائل استعمالی چې دا مدارس روان شي دا جماعتونه ختم شي دا اسلام ختم شي بالکل د ځمکې نه صفحه هستې نه مټاول غواړي لیکن هغوی هم په دې حیران دي چې باوجود د دې دومره سعی او کوشش اسلام ورځ تر ورځه په ترقۍ دی مسلمانان ورځ تر ورځه ډیریږي ټونکو سه یې چراغ بجایا نه جایږه دا په پکو باندې نه وجلې کېږي دا داسې ډیوه ده دا داسې شمع ده دا په پکو باندې نه مړه کېږي الله دې زموږ د زړه بلب رڼا ساتي دغه نور دې الله زموږ په زړه ټولو په ټولو خلکو مسلمانانو په زړونو کې بل کې پیدا کړي کذالکم دقرنگ یجعل الله الرجس گرزی خود پاک اغا عذاب علی الذین پاک کسانو بان لا یؤمنون چاگو ایمان نرو چی ایمان نرو لی دا دوی دا زلو اغا رانا و بلف اغا بمری او دا مسلمان دا زلو بلف اغا برانا لی او اللہ پاک فرمایو هازا صراط ربک مستقیما او دا لار دا رفستا دا نیغا زلکی چی الله دغه نور واچي ندی به پرنا باندې پر نیغه لار باندې و بیا روان پرنا کې به روان. قد فصلنا الآيات تای سره په تفصیل سره بیانو آیاتونه واضح کو مونږه آیاتونه لقوم یذکرون د پاره دا قوم چې هغوی نصیحت اخلي څو غور او فکر پکې کوي دا هغوی د پاره مونږه الله وایي دا خپل آیاتونه واضح کړي. الله وایي دې خلکو له بدله کې څه ورکوم لهم دار السلام عند ربهم لهم د دوی د پاره دار السلام کور د سلامتی آده کور د سلامتی آده کور د سلامتی آده شیر اغا جنت چه اغی که آرامی اغی که امنی اغی که سکونی ناغه یا جنت اللاوی دوی رو بزه جنت بار لهم دار السلام دا دوی دا پار کور دا سلامتی آده عند ربهم پنیز درب دا دوی مفسرین لیکلی دی دار السلام نمرات پا آخرت که جنت دی اللاوی دا با جنت بار کن. بعضی علماء لیکلی دی چه دا دنیا با مولا خدای پاک دار السلام و گرزی دا امن کور دی و گرزی ولمن خاف مقام ربه جنتان سوره رحمان کې الله پاک فرمایي څوک چې د الله نه او یری د دې لپاره دوه جنت دي یعنی څوک چې د الله نه یریږي هغه له به الله آخرت کې هغه جنت هم ورکی او دا دنیا به مولا الله جنت کی د خوشحالۍ او د امن جون د آرام او د سکون جون هغه به خدای پاک په دې دنیا کې مورکی لهم د دوی د پاره دار السلام کور د سلامتی آلی دا جون بهم الله د امن او د خوشحالی کی او اخرت کی عمر جنت وری و هو ولیهم او دا خدای پاک مددگار د دوی ری بما کانوا یعملون په سبب دا چې دوی کوم عمل کوي نیک عمل کوي ایمان قبول کړی دی نه الله رضا حاصلی الله وی زده دوی مددگار او دوست او الله فرمایی ده قیامت را از را روانه ده نه ده چه از زل شمه چه بله ده او ده چه اغا مره ده ده طول به زر اگه مکون که اغا انسانان دی و که اغا پیریان دی الله وی زده زن تر اگه مکون او بیا با سر زی ساب کتاب کن او یو بل سره چې کوم زیاته او ظلمونه کړی دي هغې ته پوس پته کوم الله وایي جناتو ته ووایي دې آیات کې الله پاک د دغې ذکر کوي پیریانو ته جناتو ته به الله ووایي چې تاسو خو د دې انسانانو نه ډېر خلک تابع کړي وو د خپل ځان تاسو د دوی نه ډېر هم وی او بیا دا خلک تاسو د انسانان تاسو دې لارې کړي وو خپل تابع کړي وو چه تاسو بس وی و تاغب دوی کول ولیم داسه کول اغی محاسبه بو کی او دا انسانان دوی با موی چی یا رب العالمین مونگا فیده دا دوی نواغشتی دوی زمونگ نفیده آغشتا مونگا دا دوی نفیده آغشتا پا دنیا کی دا خلق و جنات تا دی کری وی او دا غوین مختلف کارون اخر نو اللہ با دا دی یو یو سیس تا پوز کئی چه جناتو تاسو انسانان ولی گمراه کلی او انسانانو تاسو چه دینو جناتو سر تعلق ساته او پا غوی باندن ناجائز کارونه کول ناجائز تعلقاتم و سر ساتل اللہ بدوان و سر دی حساب کتاب و یوم یحشرهم جمیعا پر وزد قیامت راجم بکی دوی لر طولو لر او بیا بو تعالی فرمایا یا معاشر الجن اے د جناتو ډلې قد استحصرتم من الانس تاسو ډیر وې د انسانانو قد استکثرتم تاسو کثرت حاصل کړ ډیر والیم حاصل کړو من الانس د انسانانو یادا چه تاسو دیر تابع کریو ده ده انسانانو تاسو ولی ده خلق بیلاری کول ولیم ده خلقو تا نقصان و تکلیف رسو وقال اولیاؤهم من الانس او بو یغ دوستان ده دوی ده انسانانو ربنا ایر بزمونگا استمتع بعضنا ببعض فیده مغشتی بعضی زمونگا پا بعضی سا دوی زمونگا فیده آغشتا او مونگا دا دوی نفیده آغشتا اوس و بلغنا اجلنا لذی اجلت لنا او رسیدو مونگا اغنیتی حقیتا اجلت لنا که تا مقرر کلی و زمون دا پار کما نیتا دی مقرر کلی و پا دنیا کی اغا جن مونگا تیر کر اوس مونگتا تا یا رب العالمین و لاری انسانانو تا بوئی چه تاسو دا دی شیطانانو منل دا دی پا نقش قدم بانده روانوی کفرم اختیار کرو شرکم اختیار کرو دا غی پا بدلا که استاسو جهنم تا دا او ای جناتو چه تاسو دا خلق گمراه کرو نسنگا چه دوی جهنم تا غرزون دا غسی وسر استاسو جهنم تا غرزون اللہ باوتا اوئی زی جهنم تا قال او ویو تخده پاک انارو مسواکو اور زیستا سودے ٹکانستا سودا خالدین فیہا ہمیشہ بی پدے کی اللہ ما شاء اللہ مگر چی خدے پاکو پائے چکم خلق پہ ہدایت دیا واللہ دا ایمان اغا بلب بل کری دی اللہ و تا شرح صدر کری دی اغا خلق اغا با خدے پاک جنت تبوزی باقی اغا با جہنم تبوزی اللہ ما شاء اللہ مگر اغا چی خدے پاکو خش ان ربك بشك ربستا حكيم ده حكمت والا ذات دي عليم او عالم ذات دي الله پاک فرمائي كده چا عمل سنگه دي ده كم عمل خاوندان الله وي غبزي يوزيكم چه پا دي دنیا كي تا چا سر تعلق ساتو دیندارو سره دی ساته او که بیدینو سره دی ساته که دیندارو سره دی ساته الله و آخرت کې به دی هغوی سره یوځای کړم او که بیدینو سره دی ساته بیدینو سره به دی الله و یوځای کړم وکذلک همدغه رنګې نولي بعض الظالمین بعضا یوځای کو مونږ بعضې ظالمانو لره بعضې سره بما کانو یکسبون په سبب د هغه چې دوی کوم کسب کو کوم عمل یې کو هغې عمل د وجې نه الله فرمای زه به دوی را یوځای کړم قرآن مجید که بل زیکم رازی و ایزن نفوس و زووی جد جوڑه جوڑه بکم قیامت تورز بزر خلق جماعتون جماعتون کم جوڑه جوڑه بکم بل زیکی اللہ پاک فرمای احشر الذین ظلموا و ازواجا نا ظالمان نا جوڑه جوڑه نا راجمه عزت مندو پا دی دنیا کی نبي غمر عليه الصلاة والسلام الحديث مزمون دي چه چه سره دي تعلق وي پا آخرت كي با امغوي سره غرض داده چه كافر بخد پاك يو معنى ده داده چه مسلمانان بجوداشي او كافر بجوداشي ندو دلي وي غطي غطي وامتاز اليوم ايها المجرمون جدا جدا شئ مجرمان تاسو د مسلمانانو نه جدا شي مسلمان جدا او کافر جدا یا دغه کافرانو کې یا دغه ګناهګارانو کې بیا چې کوم چا سره تعلق و قاتلان دي قاتلان به یو طرف ته شي په دې کې به بیا واړه واړه جوماتونه جوړ شي قاتلان یو طرف ته شي دا زناکار سمره چی دا دی طرف تشه دا شرابیان دا دی طرف تشه دا سود خواره دا سود چی بیکا وغا دی طرف تشه دا زان لدلی نو کافرو کم دا غسی زان لزان لدلی و بیا پا مسلمانانو که چی کم گونانگار دی اغوی که زان لزان لدلی دا جوارگر نا چرسیان دا زان لزان زان لزان لجمعتون و تلت جوش و ایزن نفوس زوجت جوړې جوړې وشي. الله فرمایي وکذالک اندق رنگینو ولی من به یو ځای کو بعض الظالمین بعض ظالمانو لر بعضا بعضې سره بما کانو یکسبون په سبب دهغې چې دوی کوم کسب کو ځان له ځان له کسبونه کول ځان له ځان له ګناهونه کول او ځان له ځان له دلیل دا د قیامت په ورځ به دغه شي. دوباره دا سبق وایي عزتمن فمن یرد الله پس په چا چې اراده وکړي خدای پاک ان یهدیه چه هدایت کی دتا یشرح صدره للاسلام نو کلو کی سینه د اسلام طرف تا و من یرد او پچا چه اراده کی ان یضله چه گمراه کی دل را یجعل او گر زی صدره سینه د ضیقا لندا حرجا تنگا لندا تنگ کی د سینا کانما یسعد فی السما گویا کی دی خی دی اسمان تا یو چت زیتا كذلك امدقرنگی يجعل الله الرجس اگر زی خود پاک اغا عذاب على الذين فهر کسانو بانده لا يؤمنون چاگو ایمان نروری و هازا صراط ربک او دا لار نیغ دا او دا لار دا ربستا مستقیما نیغ لار دا قد فصلنا الآیات پتای سر واضح قومنگ آیاتنا لقوم یذکرون دا پار دا قوم چاگوی نسیح تخلی لهم دوی دا پارا دار السلام کور دا سلامتی علی یعنی جنت تیعن درد بهم پنیز درد دا دوی باندی و هو ولیهم او دا خود پاک مددگار دا دوی دی بما کانو یعملون پس سبب داغی چی دوی کم عمل کو دنیا کے نیک عمال کول نا اللہ فرمائی داغی بدلکی بزر دار السلام ورکم جنت پورکم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَدَفَكَ مَرْوَسَ تِرَاجَم بَكُمُنګ دوی لرا یعنی پرواز د قیامت او بو وایو ته یا معاشر الجن ای جمعه د جنات قد استكثرتم من الانس پتاي سر ډیر تابې کړیو تاسو د انسانانو نه تاسو دوی ډیر گمراه کړیو وقال اولياءهم او بو یغ دوستان د دوی من الانس د انسانانو نه ربنا اے رب زمونگا استمتع بعضنا ببعض فیدی واغشت بعض زمونگا پا بعض سرا دوی زمونگا فیدی آغشت و مونگا دا دوی نفید آغشتا و بلغنا اجلنا اللذی او رو رسید مونگا غنیتی حقیتا اجل تلنا کتا مونگا مقرر کری و یعنی دنیا کی مغجون تیر که قال او بوی و تخده پاک النار مسواکم اور ٹکان استاسو دا خالدین فیها ہمیشہ بی پدے کے اللہ ما شاء اللہ مگر اغچ اغواری خدے پاک چھ سوک دا دغا اور نساتی ان ربکا بیشک ربستا حکیم علیم خاون دا حکمت و عالم لے وکذالکون دا قرنگی اللہ فرمائی نولی من بیوزے کو بعض الظالمین بعض دا ظالمانون بعضا بعض سرا بما کانو یکسبون پسب داغی چی دوی کم کسب کو هر کسب والا بزان لزان لکو صدق اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرت حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين يا الله اسم الاستل عمل كل توفيق براك يا الله دكم نور ذكر تاوك يا الله دغ نور باند زمون غزرون منور كي يا الله د ایمان رنا زمون دزرن ختمه مكي يا الله د نیک و اعمال و رنا خدای زمون ختمه مكي يا الله د گناه د تیارونه د کفر و د شرک د تیارونه خدای زمون حفاظت و فرمان يا الله په دنیا کې ایمان سره جن نصیب کی په آخرت کې خدای ایمان سره بوت لیکی قبر تم ایمان سره بوت لی یا الله په دې دنیا کې نیکان و صالحان و خلق سره پاک و خلق سره زمون صحبت او رفاقت او مرگرتیا نصیب کی یا الله په آخرت کې مغوی سره مونږ یو ځای کی یا الله زمون سونه اوریدونکي دي څه شری حاجاتی دي یا الله ټول شری حاجاتی پوره وکړه مردگان اهل اسلام او بخ بیماران کورونو کې دي اسپیټالونو کې دي شفا کامل او لول زمون ټول شری حاجات پوره وکړي پریشانې د دنیا او د آخرت زمون ختمې د ظالم د ظلم نم اوساتې د مظلوم د بدعای نه مساعده د ځان کدان سخت مسانی کی د حشر سخت مسانی کی عمل نامره له پخیل اسرا کی دسته د عمل نامینه زمونږ ټول حفاظت وکړه څومره خلق د دین خدمت کوي څومره ادارې د دین خدمت کوي یا الله دا غوی د مال جان حفاظت وفرمای نا غی د روح حفاظت وفرمای یا الله دا غوی عمرونو کی برکت واچ یا الله دا غوی مال اولاد کی برکت واچ یا الله په دین باندې تل ممتازان یا الله څومره رکاوټونه دی خدای ټول ختم وکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.